राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2056 11 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मैंने कहा था कि इस कहां नहीं है तो भाई पूछते हैं जो मरने वाला मर जाता है वो शरीर छोड़ देता है उसका वो शव वृद्धा हो जाता है क्या उसमें भी प्राण निकल जाते हैं उसमें परमात्मा है इन थम्भों में भी है मैदा पड़ा उसमें भी है हड्डियां पड़ी है उसमें भी है महान दुर्गंध आ रही थी उसमें भी है कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसमें परमात्मा ना हो आपका ख्याल न हो ये हो सकता है पर ईश्वर का अभाव कीजिए नहीं होता ईश्वर जो है मुर्दे से मुर्दे में भी है राख हुई राख में भी है राख रेती हुई रेती में भी है सबसे संभव राख हो जाए उसमें भी है परमात्मा ऐसे नहीं है कि किसमें है किसमें नहीं है आपको ख्याल नहीं है आपको ख्याल नहीं है परमात्मा सब में परिपूर्ण है ये थम्बे जितने दिखते हैं सब में जितने सब में परमात्मा परिपूर्ण है जितने मनुष्य बैठे हैं मनुष्यों में सब में परमात्मा है मुर्दों में परमात्मा है महान दुर्गंधि में परमात्मा है महान मलिन में परमात्मा है कोई ऐसी चीज है ही नहीं हो ही नहीं सकती जिसे परमात्मा न हो नहीं उस तरह व्यापक कैसे होंगे अगर कहीं भी नहीं होंगे तो स्वरूप व्यापक कैसे होंगे परमात्मा का भाव नहीं कहीं भी नहीं है अब दूसरा पूछा है चित्त क्या है चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार चार है ये मन है बुद्धि है चित्त है और अहंकार है ये चारों में नहीं बस अंतकर्म है अंतकर्ण चार वृत्तियां है मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे मन मनन करता है चिंतन करता है चिंत है और निश्चय करते बुद्धि है और मैं हूं मेरा ये विराट है ये अहंकार है में परमात्मा है ऋतु है सच्चिदानंद है स्वरूप है तो क्रोध भय है चिंता में भी है क्रोध में भी भय में भी है चिंता में भी है अशुद्ध में भी है शुद्ध में भी है सब में है कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिस परमात्मा न हो अरे संभव नहीं है परमात्मा सब में है सब में आप निश्चित समझो परमात्मा के बिना कोई चीज नहीं है ये चीजों परमात्मा है, चीजों जहां नहीं है वहां भी है, ये सब चीजों का अभाव हो जाता है वहां भी परमात्मा है, कोई वस्तु नहीं रहती वहां भी परमात्मा है, सब देश में काल में चित्र में जड़ में सावर में जंगम में जलसर में थलसर में नवसर में आकाश में तारों में नक्षत्र में चंद्रमा में सूर्य में, जो कोई आप नाम लो उसे परमात्मा है। तभी तो सर्वव्यापक है वो, सर्वव्यापक कैसे होंगे, किसी में नहीं होगा तो सर्वव्यापक होंगे, अपने जानते हैं न जानते पाते हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप ये थे, इन्होंने पूछा तो ये वैकुंठ में भी गए, हुआ भी भगवान नहीं मिले, तो भगवान तो तुम्हारे मैं हूं इसके भीतर बैठे हो, पीछे मैं हूं अहंकार के भीतर में बैठे भगवान, तो वो दिखे बारी बारी प्राण सिखाने भिदन स्वयं भूत सात परामर्श नांदर आत्मन, ये बाहर बाहर मुखी बाहर मुख देख रहा है, परमात्मा देखते नहीं, परमात्मा सब में। प्रहलाद जी ने कहा ना पर सब है, खड़ में खम्भ में, खड़ में भी है तलवार में भी है खम्भे भी है, तो उसने खम्भे नए खम्भे इन खम्भे में जैसे खम्भे बड़े तो हुए सत्यम पिता तुम निर्भिद्य भाषित धापते भूत परमात्मा शब्द है, कोई है ही नहीं कश को, कोई वस्तु हो ही सकती थी। ये पांच भौतिक सृष्टि है, इसमें सब है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है, सब है भय क्रोध लज्जा आदि श्रम सब है, परमात्मा ऐसे ही कुछ नहीं है, सच्चिदानंद रूप रूप परमात्मा है। भगवान गीता में सब गई थे वो सात्विक अभाव अंसर तामसा से न तो हम तेज उठते भाई, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं, और परमात्मा वास्तव सब में है, मया तत्विदम स्वरूप कहा मैं हूं और मैं नहीं हूं ऐसे कहा है, पर नहीं कहा वहां ही है सब में है। नारायण नारायण नारायण आप कोई विशेष मन में आई कोई विशेष ऐसी बात कुछ नहीं है, एक प्रश्न कम से कम इसे सुना तो सही, अभी जो प्रश्न किया है उसने कम से कम कल आपकी बात सुनी तो सही कि भाई परमात्मा सब जगह है तो सब में क्यों नहीं है, बहुत अच्छा ये बात ठीक है, आपने विचार किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमने भैया को सोचा नहीं है, आप जो कह दो कह दूंगा, नहीं तो कह ले जाऊंगा आ जाएगी, कहते कहते बातें आ जाएगी, आप ही आप सभी सोचना मेरा स्वभाव कम है, ये सोच कर गए ये व्याख्या देना है ये कहना है ऐसा बहुत कम है, बहुत कम बात आती है ऐसी कभी कभी, प्राय कर गए ऐसा ही है जो आ जाए उसमें देंगे, हमारी दृष्टि यह है कि हम परमात्मा के हैं, यह बात आप मान लें बहुत बढ़िया बात है, कम से कम इतनी बात मान लें कि हम भगवान के हैं, भगवान के हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवश्य सुखराशी, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे जितने नजीक है इतना कोई नजीक नहीं है, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया हम कोई नजीक नहीं है, जितना भगवान नजीक है भगवान इतने हमारे हमारे हमारे। आज सुबह भी हम बताया था हमें एक आनंद आता है, माँ आ गई माँ मेरी मेरी माँ आई तो माँ को देखते ही बालक खुश हो जाए प्रसन्न हो जाता है, कई माँ आ गई, अंड आता है मन में, खुश हो जाता है। इस तरह से भगवान सब में है, हम खुश हो जाए भगवान आए, इस भगवान आए, भगवान आए। हमारा गुलाबदास जी संत है, भक्तिया भगवान आए रे, भगवान आए रे, भगवान कोई आता चाहिए, कोई आवत नहीं कर गया, भगवान आए, भगवान आया। सुनाने में कहते कहते ये मुसलमान भगवान आया, ये हिंदू भगवान आया, ये तेली भगवान आया, ये भरत भगवान आया, वो भगवान आया, भगवान आया रे, भगवान आया। कोई सिंगर बाल चीताज वगैरह सब भगवान है। हम भय भी होकर भागते हैं, उतने भगवान है। एक बार ऐसी बात सुनी है, याद आ गई, सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज ये दोनों जा रहे थे, सामने एक हाथी जो मजा पिया हुआ मत वाला हुआ आ रहा था, तो लोग तो सूरदास जी महाराज दौड़ करके एक चबूतरे पर चढ़ गए, उतरे गए और गोस्वामी जी महाराज वैसे ही रहे। तो तुलसीदास जी महाराज है ये भगवान को भगत मानते हैं और वे नहीं मानते हैं। तो संत बोले तुम समझते नहीं, सूरदास जी के भगवान है बालक, जब बालक मत ले चुकी वे चले गए, इसी बगल दुरुस्तारी भगवान जी चले गए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाग्य वन में भगवान वैसे है, नहीं बात ऐसे ही है। एक कथा सुनाई थी ना आपको, सांडवा में एक स्त्री थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो उसे उपिंदा होगी तो उसे देवर ने सब जमीन अपना बना बड़े कब्जे कर लो, ऐसे बंदों का दरबार लेकर आदमी आएंगे। तो वह बोले लाला तुम तो सच्चा है बालक है, हम क्या करें, तेरे चाचा है उसने तो सब जमीन ली, वो तो सब तैयारी कर ली, बंधु बंधु तैयार हो गए। तुम्हारा एक सांड वो था वो आया उसे सलाह सबको मारा लगा। तो वो देवर बोला ए भाभी जी के लड्डू गोपाल है, भाभी जी के लड्डू गोपाल है। तो सांड ने आगे सब लगा दिए, और सांड ने ऊपर किया तलवार चला रहे, बंदूक चला रहे, भाग्य सभी। तो भगवान कैसे नहीं है, भगवान समझ गए, भगवान नहीं है कहाँ नहीं है आपको बताना चाहो, जगह आपकी धारणा में नहीं है। जिसकी मन भगवान नहीं है ना, जिसकी धारणा में, उस धारणा में आपकी धारणा में नहीं है, भगवान तो है उसमें, आपकी धारणा में नहीं है। समय भगवान तो थे, उनकी धारणा में नहीं थे। ऐसे जो भगवान को नहीं मानते उनकी धारणा में नहीं है, उस धारणा में आप ले लो, उसने लो कितनी कृपा करो, धारावान भगवान हमारे है, भगवान हमारे। जैसे माँ को देखकर आनंद होता है कि हमारी माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, बालक को बड़ी खुशी आती है, बड़े आनंद में हमारी माँ आ गई, हमारी माँ रही। ऐसे हम लोगों को आनंद होना चाहिए, मेरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, हमारे भगवान है, मेरी माँ है, मेरे भगवान है, आनंद आना चाहिए। जैसे बालक की माँ आ जाए खुश हो जाता है, ऐसे भगवान देख खुश हो जाओ, निहाल हो जाओ, मान लो आप। भगवान मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। जाना तो वो जो जाने से जनाई, वो जनाएंगे तब जानेंगे। भगवान मानने की है, जानने की चीज नहीं है। जानने में मेरा कुछ नहीं है। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, सुनना सीखना बंद करो, ज्यादा माना गए हो जाने चीज क्या है कि जो तुम्हारे जानने में आता है वो तुम्हारा नहीं है, जो ही तुम्हारे जानने में आता है उनमें तिल भर चीज भी तुम्हारी नहीं है। ये जान मानना है क्या भगवान है ये मानना है। एक पुस्तक में पढ़ा मेरे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात कही, जाने हमारी चीज कोई है ही नहीं। आप इतने बैठे विचार हो कि आपके साथ में क्या चलेगा, आप यहां से जाओगे तो साथ में क्या चलेगा, एक भगवान ही उनको ही चलेगा। रुपया पैसा कुटुंबिक जमीन जायदाद कोई नहीं चलेगी, आपके साथ में कोई नहीं है, भगवान है और कोई आपके साथ नहीं है। मेरे लिए विचार आता है आप कृपा कर मान लो भगवान है मेरे हैं, मेरे हैं भगवान, जैसे बालक अपनी माँ को मानता है मेरी माँ आ गई, छोटा बच्चा है आगे खुश हो जाता है प्रसन्न हो जाता है, जो भगवान मानो भगवान आ गए, भगवान आ गए खुशी मनाओ। सब जगह है और मारे मेरे है, मेरे है मेरे है। जैसे बच्चा है वो कहता है मेरी माँ, बस माँ की गोद मिल जाती है क्या बहुत सुखी, कोई चीज चीज बाकी नहीं। राजा महाराजा उसको धोखा मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है, सब माँ है भगवान, भगवान हमारे हमारे परम पिता है परमेश्वर है हमारे है अपने है भगवान अपने है काश अपने सदाई अपने सदाई अपने सदाई उमा राम समय तुझक माही गुरु पितु बंधु को जाही। राम जी का सम्मानित करने वाला न गुरु न माता पिता है न भाई है न बंधु है कोई नहीं है, परमात्मा का स्वयं परमात्मा ही है और सबके है। जो हमारी नहीं है उनको तो हमारे अपनी मानी है, जो अपने हैं उसको नहीं माना है, ये बड़ी भारी भूल एक ही है। काश भूल है काश, जो हमारे हैं उसको तो मानते ही नहीं, जो हमारी है ही नहीं, हमारी हो सकती नहीं, हम साथ रह सकते नहीं, हम दिन के साथ रह सकते नहीं, उन चीजों को भाई अपनी माना है, बड़ी भारी भूल है ये। वो भगवान हमारे हैं काश। बजरंग जी पद सुना दे, भजन बजरंग जी भजन सुना दे पद। बोल नहीं सकते मैं बोल रहा हूं, मेरे मन में उत्साह कम नहीं होता है, अब पूछो मत पूछो, मेरी आदत है बहुत बहुत परेशान की आदत है। आप लोगों को जो मालूम होता है ज्यादा परिश्रम करता मैं भी मालूम होता है, परंतु मेरे मन में हिम्मत कम हो ऐसे नहीं है, उत्साह होता है उत्साह। कोई पूछे बात ग्राम मार में गई है बात पूछे तो उत्साह आता है, मन में उत्साह आता है। ये स्वभाव आदत है, जो कोई महत्व चीज नहीं है, आदत है, अपना अपनी अपनी आदत है। जो हमारी चीज नहीं है उसको तो हमारी मानी है, और जो हमारा है उसको हमारा नहीं माना, ये उल्टा मानना है। संसार का दुख इसमें ही है, अगर भगवान को अपना मान ले, सांस को अपना ना माने, तो ध्यान हो जाए, निहाल हो जाए, आनंद हो जाए। संसार किसी का नहीं है, किसी के साथ रहता नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, इसमें सामर्थ्य नहीं साथ रहने की। भगवान दूर जाते ही नहीं, हमारे चढ़ते ही नहीं, तो हमारी दृष्टि में भगवान को हम नहीं देखते, संसार को देखते, इसको अपना मानते हैं। खास भूल है, खास भूल, खास भूल है ये। हमारी कोई चीज नहीं है संसार।